ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आनंद गोविंद प्रभु बहुत धन्यवाद। कौन सा आनंद गोविंद? दो आनंद गोविंद प्रभु हमारे बीच में है, एक ही इस कार्यक्रम का आयोजक और दूसरा है आनंद गोविंद प्रभु देनकनिकोड तमिलनाडु के है और उनके साथ कितना है 82 भक्त जयपुर द्वारका डाको जाएंगे गया और इस्कॉन के सभी मंदिर का वृंदावन ये सब जगह का तौर करते हैं। तो सबको हमारा हार्दिक स्वागत। तो आप अनुवाद कीजिए। स्वागतम, तेलुगु में भी स्वागतम बोलते हैं। But then it becomes a problem because of this. So just Chaitanya Mahaprabhu ki suprasid bhavishyat vani priti vite ache jato nagaradi gram sarvatra pracha hoibe mora nam कि इस पृथ्वी में हर एक ग्राम में हर एक नगर में मेरा नाम प्रचारित होगा। इस भविष्यवाणी की पूर्ति करने के लिए श्रील प्रभुपाद इस पवित्र भारत भूमि से अमेरिका गए हैं और अमेरिका से बहुत देश में परिभ्रमण किया है, परिव्राजन किया है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद विशेषकर विद्वान शिक्षित लोग के बीच में प्रचार किया है, परंतु इनकी इच्छा थी कि दुनिया में सब लोग इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे। प्रभुपाद विशेषकर विद्वान जनों के बीच में प्रचार किए हैं क्योंकि वो सब लोग तो ऐसे विद्वान जनों को सम्मान देते हैं और यद यद आचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। समाज के श्रेष्ठ लोग का आचरण और सभी लोग ग्रहण करते हैं। तो यदि विद्वान जन कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं तो और सब लोग ग्रहण करेंगे, परंतु श्रील प्रभुपाद का प्रयास केवल विद्वान जनों के बीच में नहीं था। श्रील प्रभुपाद स्वयं जब यहाँ अहमदाबाद आए थे तो यहाँ से सानंद गए। उस समय सानंद छोटा सा गांव था, अभी अहमदाबाद के साथ संयुक्त हो गया है ऐसे लगभग। तो इस प्रकार शायद 20 साल के बाद तो अहमदाबाद और राजकोट तक एक पूरा बड़ा शहर होगा। ऐसा है जापान में, मैं देखा था ओसाका से टोक्यो बुलेट ट्रेन जाते हैं तो 250 किलोमीटर और बीच में एक दो खेत जाते हैं और सब सिटी है, पूरा सिटी है, फैक्ट्री बिल्डिंग ये उग्र कर्म कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की बड़ी इच्छा थी खास भारत में गांव गांव में प्रचार करना, और इसलिए उन्होंने श्रीपाद लोकनाथ स्वामी महाराज को आदेश दिया तो बैलगाड़ी लेके गांव गांव प्रचार करो और ग्रामवासियों को ऐसे कहो। तो इतना कठिन भगवत गीता तत्व ज्ञान कहने का जरूरत नहीं है, ऐसे कहो प्रभुपाद लोकनाथ महाराज को बोले कि गांव में रहो, सिटी मत जाओ, सरलता में रहो, संतुष्ट हो गांव में, गोरक्षा करो और हरि नाम करो और कृष्ण प्रसाद ले लो, ऐसे प्रचार। हम देखते हैं आज तक भारत में गांव के लोग थोड़ा सरल है और बहुत से लोग जैसे महाराष्ट्र में वो विठल के भक्त है और हर एकादशी को बहुत ग्रामवासियों पंदर पर जाते हैं पद यात्रा करके भगवान का नाम, भगवान का दिव्य नाम कीर्तन करके। वो सब संत ठुकराम का प्रदान है। वे स्वयं तो बहुत सरल व्यक्ति थे, वैष्णव शुद्ध वैष्णवों का एक गुण है सरलता, तो उनका पूरा विश्वास था भगवान का नाम है और उन्होंने बहुत बहुत कीर्तन जो अभंग बोलते हैं मराठी भाषा में रचना की, और वे सब आज तक मराठी भक्त मंडली में बहुत प्रसिद्ध है और प्रिय है। तो इस प्रकार भारत में तो लगभग सभी राष्ट्र में सभी इलाका में ये कृष्ण भक्ति थोड़ा अलग अलग रूप से चलते हैं। यहाँ पर गुजरात में वल्लभाचार्य संप्रदाय का प्रभाव बहुत था, आज तक है, और नरसिंह मेहता का प्रभाव, और उत्तर भारत में बहुत कृष्ण भक्त है, राधा कृष्ण के भक्त, वृंदावन के गोसाई विशेषकर राधा रमन मंदिर के गोसाई के बहुत शिष्य है उत्तर भारत में, और वाराणसी प्रयाग उस तरफ खास बहुत राम के भक्त है, राम की भक्ति बहुत होती है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित राधा कृष्ण भजन होते हैं, उड़ीसा में जय जगन्नाथ चलते हैं, दक्षिण भारत में बहुत नारायण के भक्त हैं, बहुत गौरव से सगौरव नारायण की भक्ति होती है, उडुपी में माध्वाचार्य का संप्रदाय। तो इस प्रकार भारत में अलग अलग इलाका में कृष्ण भक्ति का प्रभाव आज तक है, लेकिन काल का प्रभाव, कली काल का प्रभाव, अभी भारतीय लोग उनकी अनमोल संस्कृति भूल के हरे कृष्ण पतित हो गया है, पूरा पतित नहीं है लेकिन पश्चिमी संस्कृति को नकल करने से अपनी संस्कृति को भूलते हैं। तो इसलिए सभी प्रकार से सभी क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। जैसे यहां से थोड़ा दूर में श्री श्री राधा गोविंद का सुबृहत सुरम्य मंदिर है, और लोग जो बिग बाजार जाते शॉपिंग के लिए लगते तो लगभग सभी मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, बहुत आते हैं, आशा है। तो ऐसे सुंदर मंदिर बनाने से इस्कॉन की कीर्ति होती है और ऐसे प्रचार के लिए सुविधा है। श्रील प्रभुपाद बारंबार बोले कि प्रचार में सबसे महत्वपूर्ण है उनकी दिव्य ग्रंथों का विपुल वितरण करना, और ऐसे स्कूल कॉलेज में प्रचार करना, रथ यात्रा निकालना, गांव गांव में पद यात्रा लेके प्रचार करना। तो श्रील प्रभुपाद ने एक चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार और चैतन्य महाप्रभु का आदर्श के अनुसार इस आधुनिक काम क्रोध लोभ परायण युग में एक भक्ति क्रांति लाए। तो हम सब जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से यहां बैठ रहे हैं, हम सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से भक्ति में जुड़े हुए हैं। तो हमारा कर्तव्य है इस कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, क्योंकि इस मानव जन्म बहुत ही दुर्लभ है, परंतु मूल्यवान है। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् अर्थदम् अनित्यम् अपीह धीर तूर्णम् यथेत न पतेत अनुमृत याव निश्रयसया विषय खलु सर्वथा स्यात्। ये एक श्लोक है श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंध से। भगवान कृष्ण उद्धव को बोले इस श्लोक। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मेरा अंतिम श्वास तक इस श्लोक का प्रचार करूंगा। इसका अर्थ है कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, परंतु अभी हम मनुष्य जन्म मिल गया है। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, क्षणिक है, क्षणिक होते हुए भी मूल्यवान है। उसका मूल्य क्या है कि केवल इस मानव जन्म में हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम इस प्रकार का श्लोक का अर्थ समझ सकते, तत्व ज्ञान समझ सकते, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान है कि नहीं, पहले इसको समझना चाहिए कि भगवान है, परमेश्वर है, जगत अनीश्वर नहीं है। तो भगवान कौन है, हमारा क्या कर्तव्य है भगवान की सेवा में, तो ये सब समझना चाहिए। केवल मानव जीवन में बद्ध जीव की काफी बुद्धि है ये सब तत्व को समझने के लिए। तो समझना चाहिए कि भौतिक बद्ध अवस्था दुखमयी है, और इसलिए मानव जन्म प्राप्त करके हमको ऐसा करना चाहिए कि मृत्यु जो असंभावी है उसके पहले हमको ऐसा करना चाहिए कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। समय कम है, लेकिन इस क्षण भंगुर मानव जन्म में यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। और यदि हमारा विचार है कि दुनिया में बहुत वस्तुएं है भोग करने के लिए, तो इस विचार भी करो कि हम 84 लाख जीव जाति में बहुत प्रयास किया इंद्रिय सुख के लिए। जब मैं कुत्ते था तो कुत्ती के साथ बहुत आनंद मिला, जब मैं ऊंट था अहमदाबाद में बहुत ऊंट रास्ते में जाते हैं, तो एक बहुत सुंदरी क्या बोलते ऊंटी के साथ सुंदरी, ओ कितना सुंदरी मिसेज ऊंट, उसके साथ भोग विलास किए थे, ओ कितना आनंद हुआ। और जब मैं ताती में कीट था तो कितना स्वाद मिला वो ताती, तो वो सब अवसर हम मिला है, लेकिन तो ताती का स्वाद इतना अच्छा होते हुए भी तो उससे हम पूर्ण आनंद नहीं मिला। और मिसेज ऊटी को भोग करने से तो इतना आनंद मिला था फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ। जब कुत्ता था कुत्ती को भोग किया था लेकिन वास्तव आनंद नहीं मिला। तो वास्तव आनंद क्या है? कृष्ण सेवा में, कृष्ण भक्ति में। तो मानव जन्म प्राप्त करके तो इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करना परम मूर्खता है, क्योंकि पशुओं भी इंद्रिय सुख मिलते हैं, हमसे अधिक इंद्रिय सुख मिलते हैं। तो कृष्ण भक्ति करना चाहिए जिससे हमारा परम लाभ होगा। वास्तव में शुद्ध भक्ति में मेरा लाभ कैसे होगा तो वो विचार नहीं होते, लेकिन प्रारंभ में इस विचार आते। भक्ति का शुरुआत में न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनीश्वर भवत भक्ति रहाय थुकी त्वयि। हे भगवान जगदीश, मैं धन जन सुंदरी कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ, केवल आपकी अहितु की सेवा चाहता हूँ। तो वो विचार नहीं आते भक्ति का शुरुआत में, क्योंकि सब बद्ध जीव स्वार्थ अभिलाषी है, सब कुछ करते है किस लिए? जिससे मेरा स्वार्थ होगा, जो मेरा इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल होगा वो मैं ग्रहण करता हूँ। अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम। तो भौतिक भोग विलासियों ऐसा विचार करते हैं कि जो मेरा इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल है वो मैं ग्रहण करता हूँ, और जो मेरा इंद्रिय सुख के लिए प्रतिकूल है उसको वर्जन करता हूं। तो एकदम शुरुआत में यदि हम नए आने वाले लोग को कहते हैं तो धन जन सुंदरी ये सब इच्छाएं को भूल करो, तो हम जैसे पागल मानेंगे, तो और क्या है जीवन में? तो अगर हम बोलते तो सब छोड़ दो तो कैसे समझ लेंगे? तो पहले समझना चाहिए कि हमारा वास्तव स्वार्थ है विष्णु भक्ति में। न थे विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशय बहिरात मानना। चूंकि हम विचार करते हैं कि हमारा स्वार्थ है इस मायिक जगत में भोग विलास करने से, इसलिए हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इसी अवस्था में है। तो पहले समझना चाहिए कि हमारी सब आशा भौतिक सुख के लिए परिणत होते है दुराशा। वो आशा कि मैं सुखी होऊंगा इस भौतिक जगत में, वो दुराशा है, क्योंकि हम हर एक जन्म में हम प्रयास करते हैं सुख के लिए, लेकिन ये सब प्रयास का चरम फल क्या होते है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। तो इसलिए बुद्धिमान होना चाहिए कि ऐसे विचार करना चाहिए कि हमारी इच्छा है सुख प्राप्ति, परंतु जितने भी हम प्रयास करते हैं इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करना, तो फिर भी सुख प्राप्ति नहीं होते। तो हमारी इच्छा है सुख प्राप्ति, तो इसका मतलब है कि सुख प्राप्ति संभव है, लेकिन भौतिक इंद्रियों को भौतिक इंद्रियों की तृप्ति वो तो संभव नहीं है। तो सुख कहाँ है? तो समझना चाहिए कि हम सनातन आत्मा है, हम परमानंदमय परमेश्वर श्री कृष्ण के अंश और दास है, और केवल उनकी सेवा में हम सुखी हो सकते। तो इसको समझना चाहिए, बात सरल है लेकिन आसानी से लोग नहीं समझते, क्योंकि माया का प्रभाव से जो वास्तव वास्तु है उसको स्वीकार नहीं करते बद्ध जीवों। जैसे सर्प राजु न्याय शास्त्र में बताया गया है, वो उदाहरण कि रात का समय गांव के इलाका में जिसमें ऐसा नियॉन लाइट हेलोजन लाइट का प्रबंध नहीं है, तो अंधेरे में रात को यदि हम पथ पर जाते हैं तो शायद हम देखेंगे एक सांप, फिर बहुत भयभीत होते। तो पथ में एक बड़ा सांप था, तो घर वापस जाके हम कुटुंबों को कहते कि पथ में एक बहुत बड़ा सांप था, लेकिन सुबह का समय तो एक ही पथ पर वापस जाके देखते हैं कि पथ के बीच में कुछ राशि है, तो सांप नहीं था। तो अंधेरे में उस वो आकार जो देखता था वो सांप जैसे था, लेकिन सांप तो नहीं था, खाली कुछ राशि थी। तो इस प्रकार हम सब कुछ देखते हैं जगत में, लेकिन वो क्या है हम अच्छी तरह नहीं समझते। हम सब कुछ देखते हैं, बिल्डिंग, वृक्ष, लाइट, लेकिन किस प्रकार हम देखते हैं हमारी दृष्टि तो ठीक नहीं है। हम देखते हैं सब कुछ जो जगत में हम कैसे देखते हैं, हम इस प्रकार देखते हैं कि सब कुछ मेरा भोग के लिए है। मैं जगत का भोगी हूं, सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग के लिए है। ईश्वरो हम अहम भोगी, यही हमारा भूल है। और कैसे देखना चाहिए, तो कि सब कुछ कृष्ण सेवा के लिए सामग्री है, सब कुछ जो है भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए, तो यही सही दृष्टि है। तो रात को हम राशि देखते हैं, लेकिन कि वो राशि है हम नहीं जानते, और इसलिए भूल के हम सोचते सांप है। तो हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो वास्तव में क्या है हम अच्छी तरह नहीं जानते, हम नहीं जानते। हमारा भूल होता है कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मेरा भोग के लिए है, और सब कुछ जो है मेरा भोग के लिए है, लेकिन सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, ये गोलोक दर्शन है। जैसे ये हेलोजन लाइट, आज ये सत्संग जिसमें कृष्ण कथा होती है, इस हेलोजन लाइट इसमें लगाया हूं, शायद कल डिस्को डांस में लगाना होगा। तो एक ही चीज, लेकिन यदि कृष्ण की सेवा में लगाना है वो उसका यथार्थ प्रयोग है। और यदि डिस्को डांस या पॉलिटिकल मीटिंग या जो भी हो जो कृष्ण सेवा में नहीं है उसमें लगाना है, वो मायक है। तो माया क्या है, कृष्ण भक्ति क्या है, ऐसे लोगों को समझाना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण से आध्यात्मिक क्रांति लाना संभव है, क्योंकि उसमें श्रील प्रभुपाद सरल भाषा में, क्योंकि आजकल मंद सुमंद माति लोग कलि युग में आध्यात्मिक ज्ञान समझने में बहुत मंद है, उनकी आध्यात्मिक बुद्धि बहुत कम है, और इसलिए हम देखते हैं आज विशेषकर पिछले 3-4 साल में वो साई की भक्ति बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये एक लक्षण है कि कलि युग का प्रभाव इतना ज्यादा है, क्योंकि कुछ भी शास्त्र प्रमाण भी नहीं है कि साई जैसे कोई भगवान है, तो शास्त्र प्रमाण नहीं है और ये केवल कल्पना है, ये खाली एक उदाहरण है। तो आध्यात्मिक विचार में लोग की बुद्धि बहुत कम है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में एकदम स्पष्ट विचार है कि हम कौन है, हम आत्मा है। भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण का व्याख्या के अनुसार सब कुछ स्पष्ट बताया गया। श्री कृष्ण भी स्पष्ट उदाहरण दे, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। तो देखो अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर एक मानव का शरीर परिवर्तनशील होते हैं। तो जो बालक था अभी मनुष्य है, और कुछ दिन के बाद वृद्ध होगा, और कुछ दिन के बाद वो शरीर का अंत होगा, मृत्यु होगा। तो शरीर का परिवर्तन होते हैं, लेकिन व्यक्ति एक ही है। तो शरीर विकारी है, जो अविकारी है वो आत्मा है, और शरीर का अंत के पश्चात वो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार भगवद गीता में वो सब तत्व ज्ञान जो है तो थोड़ा कठिन है, कुछ तत्व ज्ञान भगवद गीता में, परंतु यदि हम कृष्ण के शुद्ध भक्तों से सुनते हैं, यदि हम अर्जुन जैसे ग्रहण करते हैं सर्वमेतद् ऋतं मन्ये यं मां वदसि केशव, अर्जुन श्री कृष्ण को बोले कि हे केशव, सब कुछ जो आप कहते हैं मैं ग्रहण करता हूं, विश्वास करता हूं। तो इस प्रकार यदि हम भगवद गीता ग्रहण करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक पथ स्पष्ट होगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्वजन। हम बारंबार जन्म लेते, बारंबार मृत्यु मिलते हैं, तो केवल कि श्री कृष्ण का तथाकथित जन्म और श्री कृष्ण का सब तथाकथित कर्म वो साधारण नहीं है। हम हमारा पूर्व जन्मों का कर्म फल से हमारा अभी प्राप्त हुआ शरीर मिल गया, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म उनकी लीला शक्ति से, अपनी इच्छा से होता है, और श्री कृष्ण का कर्म हमारे जैसे नहीं, वो श्री कृष्ण की दिव्या लीला है। तो यही सब समझना चाहिए, फिर केवल इसको समझने से हम भगवान के धाम जाएंगे, वहां से हम वापस नहीं आएंगे। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान सबको समझना चाहिए, इसका अभाव से लोग अनेक प्रकार का संसारिक दुख मिलते हैं। तो सब जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी अवसर मिलते हैं, हरे कृष्ण कीर्तन करना, इस शुद्ध भक्ति जीवन बीतना, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकु, शुद्ध भक्तों के चरण रेणु की सेवा करने का अवसर जो प्राप्त हुआ है, उनका कर्तव्य है दूसरों को देना। तो आज हमारे बीच कुछ बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं, हमारे बीच कुछ सरल व्यक्ति है, गांववासी, सब आत्मा है, सब कृष्ण का दास है। ऐसा नहीं है कि जो विद्वान है वो खाली शिक्षित होने से कृष्ण का प्रिय है, नहीं, जो शुद्ध भावना से कृष्ण नाम कहते हैं वो भक्त कृष्ण का प्रिय है। तो सबको कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। इस प्रचार का अभाव से सभी सांसारिक समस्याओं की उत्पत्ति होती है। आजकल टेररिज्म, उग्रपंथ एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका समाधान क्या है? कृष्ण भक्ति प्रचार करना। यदि सब लोग समझते कि हम कृष्ण दास है तो परस्पर द्वेष नहीं होगा। तो लोग जो उग्रवादी है तो यही सब उच्च तत्व ज्ञान तो नहीं सुनेंगे, परंतु यदि हम हरि कीर्तन करेंगे वो हरि संकीर्तन कृष्ण नाम सुनने से लोग जिनके हृदय तो पत्थर जैसे हो गया है और इसलिए उग्रपंथी है, ऐसे लोग का हृदय परिवर्तन हो सकते हैं। सब कुछ संभव है कृष्ण नाम से। शुद्ध भक्तों का कीर्तन से लोग जो एकदम दुर्दा उनका हृदय परिवर्तन हो सकते हैं। और साथ साथ कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। कृष्ण भक्ति प्रचार किस प्रकार, वो भी जैसे श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया, वो तो आधुनिक विषयांग से प्रासंगिक होना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद बोले, उस समय जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार किए थे, उस समय अमेरिका का वियतनाम युद्ध, और प्रभुपाद बोले कि अमेरिका के युवकों सुदूर वियतनाम जाके मार जाते। ऐसा होते क्यों? क्योंकि अमेरिका में पशु हत्या, गौ हत्या बहुत अधिक होती है, और उसका फल है कि युद्ध होते हैं। तो इस प्रकार आजकल पूरा दुनिया टेररिज्म से, पूरा दुनिया के लोग टेररिज्म से बहुत भयभीत होते हैं। तो कभी भी किधर भी बम हो सकते। तो इसका कारण क्या है? तो इतना पशु हत्या होते हैं, लोग इतना निष्ठुर है, पशुओं को टेररिज्म करते हैं। तो यदि हम पशुओं की हत्या करते हैं तो संभव है कि हम मनुष्य की हत्या करेंगे। भारत में हर रोज कितने सारे पशु और पक्षी की हत्या होती है। भारत का अभी जनसंख्या कितना है, कितने करोड़? 110 करोड़। तो गुजरात में आज तक इतना सा नहीं, लेकिन गुजरात में भी बहुत लोग है जो कहते हैं हम गुजराती है और हम सब कुछ खाते हैं, गर्व से कहो, जय जय गर्वी गुजरात। 50 साल के पहले आज जैसे नहीं है कि हर रास्ते के कोने में ऑमलेट ऑमलेट बिकते हैं। तो वो ऑमलेट तो मुर्गी से, अंडा तो मुर्गी से आया है। तो यदि 1000 भारतीय के लिए हर रोज 1000 के बीच में एक मुर्गी की हत्या होते, और मेरे विचार में उससे ज्यादा होते, तो 1000 भारतीय, एक मुर्गी की हत्या 1000, हाउ डू यू से दैट, वन चिकन किल्ड फॉर एवरी 1000 पीपल एवरी डे। नहीं नहीं, मैं उदाहरण देता हूं, यदि 1000 भारतीय के बीच में एक मुर्गी की हत्या होती है, उसके ज्यादा होते हैं, लेकिन कितना है हर रोज? 110 करोड़, तो उसका मतलब मोर देन 1 मिलियन चिकन्स किल्ड एवरी डे इन इंडिया। और गौ हत्या होती है, गुजरात में मना है, लेकिन होते गुजरात में भी, और अगर गुजरात में नहीं है तो बॉर्डर है, सीमांत है वो पाकिस्तान बॉर्डर। तो एस्टिमेट होते हैं कि भारत में हर रोज 80,000 गायों की हत्या होती है। तो अगर भारत में 100 साल में एक बार एक गौ हत्या होते है, वो पूरा देश का पूरा कलंक होता था। और हर रोज 80,000 गायों की हत्या होती है। तो जाय जाय गर्वी गुजरात नहीं है। तो ऐसा कहो जब पूरा देश में गौ हत्या बंद होती है, वो प्रगति, ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना यही प्रगति है। तो कैसे प्रगति होती है अगर गौ हत्या होती है? और यही कारण है कि ऐसे टेररिज्म होते है। तो हम अपनी माता को हत्या करते हैं और क्यों टेररिज्म नहीं होगा? आश्चर्य है कि और ज्यादा टेररिज्म नहीं होते, होने वाला। तो ऐसे जो कल्पनीय नहीं थी कि भारत में किसलिए वो महात्मा गांधी ऐसे वो अंदर की स्वराज केवल सब कांग्रेस वाले स्वराज का आंदोलन बनाए, किसलिए? लोग सोचते हैं कि हम ब्रिटिश से, ब्रिटिश राज से मुक्त होंगे, उस समय हम गौ हत्या बंद करेंगे इत्यादि। लेकिन अंतर क्या है ब्रिटिश राज और दिल्ली राज, उसमें अंतर क्या है? अंतर है कि और अब आजकल भारतीय नई स्लॉटर हाउस बनाते हैं, बहुत बड़ा मैकेनाइज्ड, आधुनिक, यांत्रिक, वैज्ञानिक स्लॉटर हाउस। मथुरा के पास चुंदला में एशिया में सबसे बड़ा कसाईखाना है। तो मेरा भारत महान है। कैसे महान है? पाप में महान। ये पुण्य भूमि जो थी अभी पाप भूमि बन गए है। तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो पूरा दुनिया विमोहित है, लेकिन भारत विमोहित नहीं होना चाहिए। भारतवासियों का कर्तव्य है भारत भूमि तय हो मनुष्य जन्म जा जन्म सात करी करो पर उपकार। भारत के बहाव लोग जो है अगर माया से मोहित होते है वो स्वाभाविक जैसे है, लेकिन भारत में जिसमें श्री कृष्ण भगवद गीता ज्ञान प्रदान किया, जिसमें श्रीमद् भागवत और सब पुराण शास्त्र पुराण काल से समाज में प्रचारित हुआ, जिसमें असंख्य ऋषि मुनि योगी साधु विराजमान थे, जिसमें राम स्वयं, कृष्ण स्वयं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आया है। इस देश धार्मिक होना चाहिए, इस देश तो पापी नहीं होना चाहिए। तो श्रील बहुत प्रसिद्ध है कि श्रील प्रभुपाद अमेरिका में इस कृष्ण भक्ति प्रचार स्थापना किया, लेकिन इतना प्रसिद्ध नहीं है कि वहां पर भक्ति का बीज उस खेत में बापन करके। तो ज्यादा समय भारत में रहते थे, श्रील प्रभुपाद की विशेष इच्छा थी कि भारतीय लोग उनकी आदि संस्कृति कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे, इस देश में भक्ति क्रांति होगी और भारतीय लोग तो पूरी गंभीरता के साथ भक्ति ग्रहण करेंगे और इस प्रकार पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार करेंगे। श्रील प्रभुपाद बोले कि भारत का सरकार इस कृष्ण भक्ति को ग्रहण करना चाहिए। प्रभुपाद बोले कि सब वो मंत्री होने के लिए वो सब ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए, वो सब सरकार के मंत्री का कर्तव्य होगा, नियम होगा कि सब मंत्री सब एमपी एमएलए तो हर रोज कीर्तन करेंगे, हर रोज भगवद गीता पढ़ेंगे। तो कैसे नेता हो सकते यदि वे स्वयं जीवन का उद्देश्य क्या है इसको नहीं समझते? ये अंधा परंपरा न्याय है। लोग जो अंधा है यदि हमारे नेताओं है तो हम सब गिल जाएंगे। तो शिल प्रभुपाद का स्वप्न तो कैसे इस कृष्ण भक्ति आंदोलन पूरा दुनिया में, प्रथम भारत में और उसके बाद पूरा दुनिया में एक धार्मिक क्रांति लेंगे। तो उस स्थिति से हम आज तक बहुत दूर हैं। तो मेरी विनती है कि आप सब श्रील प्रभुपाद की कृपा प्राप्त है तो आप सब प्रयास कीजिए और भी प्रयास कीजिए कृष्ण भक्ति प्रचार करना। घर घर जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, स्कूल कॉलेज में प्रचार करो, गांव गांव में प्रचार करो। केवल खुद की आध्यात्मिक प्रगति के लिए भक्ति नहीं करना चाहिए, तो सबको समझाना चाहिए कि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुश, इस मानव जन्म बहुत दुर्लभ है, अभी प्राप्त किया है तो अभी सबके लिए सुदृढ़ता से कृष्ण भक्ति ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण। मैं तीन चार बार बोला श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण करना, तो पहले आपन को वितरण करो। सबके घर में श्रील प्रभुपाद की मतलब खास जो दीक्षित भक्त है सबके घर में श्रील प्रभुपाद की पूरी ग्रंथ रखना चाहिए, गीता भागवत चैतन्य चरितामृत। और खाली रखना ना ही खोलना भी है, पढ़ना भी है। आम लोग तो हर रोज कितने तीन चार घंटे टीवी देखते, तो भक्त लोग तो टीवी नहीं देखते, तो उस समय में श्रीमद् भागवत पढ़ो। महाराज कहते हैं जितने शिक्षित भक्त हैं उनके यहाँ पूरा भागवत का सेट होना चाहिए, नहीं है तो कम से कम दीक्षित या दीक्षा लेने वाले भक्त हैं।